La nane anasema rahimahullah, wa yushhidu ala dhalika, na ashuhudishe mashuhuda, wa yushhidu na ashuhudishe ala dhalika juu ya jambo hilo, la wasia, la wasia ya kupewa sehemu ya mali baadhi ya ndugu ambao watawataja, ashuhudishe juu ya hilo rajulaini, awashuhudishe watu wawili, adelaini waadilifu wawili, muslimaini waislamu wawili, awe na mashuhuda ambao watakuwepo. Fa illam yujada, wasipopatikana waislamu wawili waadilifu, farajulaini min ghairi almuslimin, hakuna ubaya wakapatikana wawili katika wasiokuwa waislamu, awe yahudi awe nasara, bali wale wengine wakasema awe pia majusi katika wa majusi, ala an yustawthaqa minhuma inda shak bishahadatihima, kwa shart iwe inawezekana kuchukuliwa ithbati kutoka kwao, inda shak bishahadatihima, pale watu watakapokuwa na mashaka kwa ushuhuda wao, iwe inawezekana kupatikana na ichukuliwe kutoka kwao ithbati na uhakika wa mambo, pale tutakapokuwa na mashaka kwa ushuhuda wao, iwe uwezo wa kuwapata upo, sio kwamba ni watu wasafiri kutoka hapo na kwenda za makao warudi, uwezo wa kuwapata tunao. Hasbama jaa bayanuhu, kwa mujibu wa vile bayani yake ilivyokuja, fi qawli llahi tabaraka wa taala, katika qawli ya Allah subhanahu wa taala, pale aliposema subhanahu wa taala, ya ayuha alladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, shahadatu bainikum idha habara ahadakum almautu, shahadata bainikum idha habara ahadakum almautu, ushuhuda unatakikana baina yenu pale mmoja wenu atakapojiliwa na umauti, kwa maana kujiliwa na alama za umauti, kama tulivyozungumza katika aya idha habara ahadakum almaut in taraka khaira, hina alwasiyati, wakati wa kutoa wasia, ithnani dhawa adlin minkum, wapatikane wawili katika watu waadilifu miongoni mwenu nyinyi Waislamu, miongoni mwenu enyi Waislamu wapatikane wawili ambao huzingatiwa ushuhuda wao, au akharani min ghairikum, au wengine wawili katika wale wasiokuwa miongoni mwenu, min ghairikum kwa maana katika wale watakokuwa katika dini sio kwa yenu, imma wakawa ni katika alyahud au katika an-nasara au wasiokuwa hao, na wao wataruhusika inda alhaja, pale tutakapokuwa kuna haja kufanya hivyo, tumedharurika, tumewakosa Waislamu, hakuna Waislamu, nimewakosa Waislamu kwa kulisimamia hilo, kwa hiyo tutawatumia kwa alhaja wa dharura. In antum darabtum fil ard, ikiwa nyinyi mtakuwa mesafiri katika ardhi, warabitum fil ardhi wa maana safartum fiha, mesafiri aridhini, mkaenda huko kwenye mashughuli yenu mbali na makazi yenu, mmeenda kwenye nchi za watu mbali na makazi yenu. Fa asabatkum musibatu al-maut, kisha ukakusibuni nyinyi msiba wa mauti, basi washuhudisheni wawili hao, washuhudisheni wawili hao. Wapi? Hata makafiri, kwa maana mkiwa mmewakosa Waislamu, washuhudisheni wawili hao, hata kama watakuwa ni makafiri baada ya kuwa mmewakosa Waislamu. Tahbisunahuma min ba'di salati, ambao uwezekano wa kuwasimamisha baada ya swala. Baadhi ya ulama wanasema swala hii inakusudiwa salatu al-asri. Nataka kupata yaqini, nataka kupata hakika, wameandikwa kwenye wasia, lakini uwezo wa kutahakkak ni lazima tuwapate, tuwasimamishe msikitini, tuwasimamishe msikitini kwenye mimbar. Baada sala, baada akasema ni salatu al-asri au sala yoyote. Fayuqsimani billah, waape kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba wao walikuwa wa kweli katika kile walichokishuhudia, katika ushuhuda waliotakiwa waushuhudilie, waape kwamba wao ni wa kweli. Fayuqsimani billah, waape kwa Allah kwamba wao wamekuwa wa kweli na wala hawakubadilisha wala hawakugeuza. Inirtabitum, pale mtakapokuwa nyinyi mmeingiwa na mashaka katika ushuhuda wao, ama mtakapokuwa hamjaingiwa na mashaka juu ya ushuhuda wao mkawa mmewasadikisha, hakuna haja ya kuwasimamisha na kuwaapiliza. La nashtari bihi thamana, katika kuwapa kwao pia waseme la nashtari bihi thamana, hatubadili, kwa maana hatuuzi kwa kiapo chetu kwa kutaka tupate thamani chache za kilimwengu ili sisi tudanganye. Hatuyafanye hayo, hatununui kwa kiapo chetu thamani chache za kilimwengu kwa sababu ya jambo miongoni mwa mambo ya kidunia. La nashtari bihi thamana, atubadili kiapo hichi wala kukigeuza kwa sababu ya thamani chache ya kilimwengu, kwamba labda kuna rushwa tumeahidiwa kupewa au kadha. Wala ukana dha qurba, waape kwamba hata ijapokuwa hao tunaowatolea ushuhuda watakuwa ni jamaa zetu wa karibu, waseme hayo maneno. Wala naktumu shahadata Allah, wala naktumu shahadata Allah, wala hatutouficha ushuhuda wa Allah, bali tutautoa kwa mujibu wa yale tuliyoyasikia. Inna idhalla min al-athimin, sisi wakati huo tukiwa tumeyafanya hayo kwa kutaka thamani chache za kilimwengu, basi wakati huo tutakuwa sisi ni miongoni mwa waliopata madhambi. Wayaseme hayo maneno ya kiapo msikitini, baada sala, mbele ya hadhira ya watu. Fa in uthira ala annahuma, kama itabainika ala annahuma, juu ya kwamba wawili hao, yani wale mashahidi wawili, istahaqqa isma, wamestahiki madhambi, kwa maana kwamba zimepatikana dalili zinazojulisha juu ya kwamba wao ni waongo na kwamba wao wamefanya khiana. Likibainika hilo, fa in uthira, likibainika ala annahuma, juu ya kwamba mashahidi wawili hao, istahaqqa isma, wamestahiki madhambi, kwa kule kupatikana dalili na qaraini na qarina zinazojulisha juu ya uongo wao na kwamba wao wamefanya khiana. Fa akharani yakumani maqamahuma, basi wengine wawili wasimame kwenye nafasi zao. Minalladhina istahaqqa alayhim awlayani, wasimame watu wawili katika mawalii wa mayit, ndugu wa mayit, na wawe hao wawili katika wale ambao kwamba karibu zaidi kiuwalii kwake yeye. Fayuksimani billah, wabatilishe ushuhuda wa wale watu wawili. Fayuksimani billah, waape na wao kwa Allah na waseme, la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima, la shahadatuna, ushuhuda wetu sisi ahaqqu, una haki zaidi, min shahadatihima, kuliko ushuhuda wao. Ushuhuda wetu sisi una haki zaidi kuliko ushuhuda wao, kwa maana kwamba kana kwamba wanasema kwamba wao ni waongo, wamefanya khiana. Ushuhuda wetu una haki zaidi kuliko wao, wao ni waongo, wamefanya khiana kwenye kiapo walichokula. Wamaatadaina, na wala hatufanyi uadui sisi kwenye kiapo chetu hiki. Inna idalla min adh-dhalimin, kama sisi tutafanya uadui tutakuwa ni miongoni mwa waliofanya dhulma, tutakuwa ni miongoni mwa waliofanya dhulma, na tutakuwa miongoni mwa waliotoa ushuhuda pasi na haki. Dhalika adna an yaatu bishahadati ala wajhiha, hilo la kuyafanya haya aliyoyaelekeza Allah, dhalika hilo la kuyafanya hayo, adna linakurubisha zaidi, ayatu bishahadati ala wajhiha, linasisitiza hawa mashahidi waulete ushuhuda vile unavyotakikana. Au yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, au wachelee ya kwamba hautokubaliwa ushuhuda wao na viapo vyao. Kwa hiyo mtu anachelea kwamba kidanganya watakuja watu, watakuja kunikadhibisha hapa katika mawaliwa wa mayit. Kwa hiyo kulisema hili na kutoa utaratibu huu, Allah subhanahu wa ta'ala unakurubisha zaidi uadilifu kwa mashuhuda ambao kwamba watapewa dhamana ya kutoa ushahidi. Wattaqullah, na muogopeni Allah. Wasma'u, endeleeni kuwa ni wasikivu kumsikia Allah subhanahu wa ta'ala na kusikiliza maamrisho yake. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, na Allah subhanahu wa ta'ala siku zote hawaongoi wala hawaongozi watu mafasiki, hawaongozi Allah subhanahu wa ta'ala watu mafasiki. Tayyib, ulama wanasema kama kuna aya ambazo ni ngumu sana kwa kuzitilia i'rabu na kuzitolea maelezo katika Qur'ani, ni aya hii, ni aya hii ambayo tumeisoma hapo. Aya ameitaja kadhalika al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawkani al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Tumemaliza hapo swala la nane. Swala la tisa, anasema rahimahullah, أي فإن اتفق الاطلاع على أن الشاهدين المقسمين استحق إثما بالكذب والكتمان في الشهادة أو بالخيانة وكتمان شيء من التركة في حالة ائتمانهما عليها، فالواجب أو فالذي يعمل لإحقاق الحق هو أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له الذين استحق ذلك الإثم بالإجرام عليهم والخيانة لهم، كذا في تفسير المنار. دعاية لو يسمى نمبر نمي توما إليس وكتك تفسيرها الإمام عبد الرحمن ناصر السعدي. قال رحمه الله تعالى جامبو لتيسا كتك يالي أمبر نواجب ومقنجوة كتك كبينيشا aya iliyomtaja baba na mama wal aqrabin, anasema wa amma alwasiyatu lilwalidain, ama wasia kwa wazazi wawili, walakrabin, na ndugu wa karibu, alladhina yarithuna min almusi, ndugu wa karibu wanaomrithi yule anayetoa wasia. Akisema ndugu wa karibu wanaomrithi, tumewatoa ndugu wa karibu wasio mrithi. Wa amma alwasiyatu lilwalidaini, ama wasia, mtu kutoa wasia kwa wazazi wake wawili, walaqrabin, na wale ndugu wa karibu, alladhina yarithuna min almusi, ambao wanamrithi huyu anayetoa wasia, kama nikifa basi kaka yangu achukue kadha wa kadha wa kadha, fala tajuzu, wasia huo hautofaa. Kadhalika kumhusia mamangu apewe shamba lile la kule, baba apewe lile gari langu moja apewe baba, fala tajuzu, wasia huu hautofaa. Kwa nini? Liannaha mansukhatun biayatil mirathi, kwa sababu wasia huo umeshafutwa hukumu yake kwa aya zile zilizotaja taksima za mirathi. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad falahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi as-thuluth. Tayari mara wakatajwa kwa sudus, mara wametajwa kwa thuluth wazazi. Kwa hiyo tayari liannaha mansukhatun biayati al-mirath, kwa sababu wasia kwa wazazi wawili na ndugu wanaorithi, wasia huu umeshafutwa. Mtoto hana nafasi ya kumtolea wasia baba yake na mama yake ya sehemu ya mali yake, wala hana nafasi kumtolea ndugu yake anayemrithi ya sehemu ya mali yake, kwa sababu wasia huu umeshafutwa, hukumu yake umefutwa na aya ya mirathi. Wote wameshatajiwa mafungu yao, hakuna haja tena kutaja wasia. Wabayana dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atamma albayani, na amesha libainisha hilo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ubainifu uliotimia kabisa. Atamma albayani, ubainifu uliotimu, fi khutbatihi, katika khutba yake, fi hajjatil wadaa, katika ile hija ya maagano. Fakala, katika hija yake ambayo ilikuwa na fakara nyingi, ndio hija pekee na kila mmoja apewe haki yake, kataja mambo mengi kwenye hutuba ile, na miongoni mwa aliyoyataja mambo ya mirathi, akasema alayhi salatu wassalam, inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, Allah kwa hakika ameshampa kila mwenye haki haki yake, fala wasiyata liwarithin, hakuna wasia kwa anayerithi. Fala wasiyata liwarithi, hakuna wasia kwa anayerithi, kwa sababu wazazi wawili wameshabainishiwa mafungu yao na nasibu yao katika aya ya mirathi. Kadhalika wale ndugu watakaomrithi pia wameshabainishiwa mafungu yao na nasibu yao katika mirathi. In kana rajulun yurathu kalala walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus, ana kaka au ana dada. Kwa hiyo hawa ndugu wa karibu pia wameshabainishiwa mafungu yao. Sheikh anasema katika Al-Hamish, fannasikhu innama huwa al-Qur'an, kilichofuta wasia juu ya wazazi wawili na ndugu wanaorithi, kilichofuta ni Qur'ani, sio hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio hii hadith ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fala wasiyata liwarith. Wasunnatu innama hiya mubayyina, sunna imekuja kubainisha tu jambo hilo, tumekuja kubainisha na kuliweka wazi. Kama dhakarna wa kama huwa wadhihun min khutbatihi sallallahu alayhi wa sallam, na kama ambavyo hilo liko wazi katika khutba yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Khilafan lima yadhunnuhu kathiruna, kinyume na wanavyodhani walio wengi. Anna alhaditha huwa an-nasikh, kwamba hadithi ndiyo iliyofuta hukumu ya hii aya. Thumma istaghalla dhalika ba'dhu al-mu'asirin, kisha wakalitumia hilo kuwa ni safa, kuwa ni wakatumia fursa hiyo baadhi ya watu wa zama hizi. Fadhaamu, wakadai anna alhaditha hadithu ahadi, kwamba hii hadith ni hadithi katika ahadithu ahad ambayo sio mutawatir. La yanhadu linaskhi alquran, haiwezi kusimama kuifuta Quran kwa kuwa ni hadithu ahad. Wa ma anna hadha az-za'ma batilun fi nafsi, pamoja ya kuwa dai hili walilodai ni batili lenyewe, haya madai waliodai peke yake ni batili, kwamba hadithi ahadi haifuti Qur'an, pamoja ya kwamba haya madai yao ni batili. Lianna sahiha, kwa sababu usahihi wa mambo, anna haditha al-ahad yansakhu al-Qur'an, inafuta Qur'an. Faqad arafta al-jawab, umesha lijua jawabu lake katika hiyo. Wa huwa anna an-nasikha innama huwa al-Qur'an, kinachofuta sio hadithi ahadi, kilichofuta ni Qur'ani yenyewe. Walau sallamna, na lau kwamba tukijisalimisha kimjadala, walau sallamna, wanasema walau sallamna jadalan, yani kama vile kupitisha mambo tu, anna an-nasikha innama huwa al-hadith, kwamba kilichofuta ni hiyo hiyo hadith kama wanavyodai wao. Haya, nusallimu dhalika jadala, fahuwa salihun linaskhi ittifaqan, bado pia kwa mujibu wa kanuni hadithi ahadi inayo nafasi ya kufuta kwa makubaliano ya wanawazuoni. Lianna alulama jamian, kwa sababu wanawazuoni wote, talakauhu bilqabul, wameipokea hii kwa kuikubali hii hadithi, ala annahu hadithun mutawatirun, na kwamba ni hadithi mutawatir iliyopokelewa kwa njia nyingi. Kama ya'lamu dhalika man waqafa ala turqihi alkathira, kama ambavyo atalijua hilo yule aliyezisimamia njia zake nyingi hadithi hiyo. Almabthutha, zilizotawanyika, fi dawawini sunnah, katika vitabu vya sunna. Wa masanidiha, na katika masanidi za sunna. Wala'allana nuwaffaq liistikhrajiha wa tahqiq alkalami alaiha fi juz'i mufrad, au huenda Allah akitupa tawfiq tutaifanyia takhrij na kuifanyia tahqiq mazungumzo juu ya hadithi hii katika risala yenye kujitegemea. Kisha anasema thumma jama'tu turqahu wa kharrajtuha, kisha nikawa nimefanikiwa kuzijumuisha zile njia za ile hadith na nikajifanyia takhariji katika irwaul ghalii nambari 16. Fajawazati turquhu al-ashara, njia zake zikawa zimezidi 10. An thamaniyati min as-sahaba, achilia mbali 8 zilizotoka kwa masahaba, baadhiha sahih, baadhiha sahih na baadhiha hasan, baadhi yake ziko sahihi na baadhi yake ni hasan, wa baadhiha munjabir ad-da'f, na nyingine ni dhaif lakini zenye udhaifu ambao kwamba yanjabir, unakubali kuungika, udhaifu ambao unakubali kuungika, hadith dhaif yanjabir, unakubali kuungika, sababu ziko hadith dhaifu ambazo hazikubali kuungika. Hayo maelezo katika Al-Hamish. Kwa hiyo tumejifunza katika swala hili, mzazi yeyote huna nafasi kijana katika maradhi yako ya umauti kuandika wasia sehemu ya mali fulani apewe baba, apewe mama, au apewe yeyote atakayekurithi, bali unayo ruhusa ya kuandika wasia wa sehemu ya mali kupewa ndugu katika ndugu zako wa karibu ambaye hana fungu la mirathi kwako. Hadithi hii akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hassanahu والبيهقي وأشار لتقويته وقد أصاب فإن إسناده حسن وله شواهد كثيرة عند البيهقي. انظر مجمع الزوائد.